Anita Sokołowska. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, pierwszy dzień września. Minęła 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Akcja gaśnicza na Lubelszczyźnie. Strażacy walczą z pożarem składowiska śmieci w Bełżycach. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego tysiące nauczycieli żądało w Warszawie podwyżek. Iga Świątek idzie jak burza. Wystąpi w ćwierćfinale US Open. Około 100 strażaków gasi pożar składowiska śmieci w Bełżycach na Lubelszczyźnie. Palą się śmieci, przede wszystkim to są śmieci nieprzerobione, gabaryty, czyli meble. Pożar objął powierzchnię około 300 metrów kwadratowych. Nasze działania aktualnie polegają na tym, żeby pożar nie rozprzestrzenił się na pozostałe hałdy zgromadzone na terenie sortowni. Jak informuje Andrzej Szacoń ze Straży Pożarnej w Lublinie, akcja jest utrudniona ze względu na dostęp do wody. Musimy dowozić wodę z stawu, który jest zlokalizowany po drugiej stronie miasta Bełżyce, czyli z około 6 km, a także z okolicznych miejscowości, ponieważ będąca tutaj na miejscu sieć hydrantowa nie jest w stanie zapewnić nam odpowiedniego poziomu, żebyśmy mogli prowadzić skuteczne działania gaśnicze. Dogaszanie może potrwać nawet kilka dni. 4 900 000 uczniów rozpoczyna nowy rok szkolny, przed nimi 10 miesięcy nauki. Cieszę się, że wracam do szkoły, bo jest fajna pani. Piszemy na tablicy, piszemy w zeszytach. Czwartą zaczynam i w ogóle się nie cieszę. Z jednej strony fajnie spotkać się z kolegami, a z drugiej nie chcę się uczyć w ogóle. Idziesz do pierwszej klasy. No nie za bardzo się cieszę, no bo chciałam być jeszcze w przedszkolu, ale będę miał jednego kolegę z przedszkola. Nauczyciele chcieliby lepiej zarabiać, chcieliby też większego szacunku dla ich zawodu. Kilka tysięcy pedagogów zrzeszonych w ZNP protestowało przed siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej. Domagamy się, wręcz żądamy 10% podwyżki. Również żądamy powiązania naszych wynagrodzeń ze średnią krajową. Chciałabym, żeby nauczyciela w końcu doceniano. Przepracowałam wiele lat w szkolnictwie i nie lubię bałaganu, chaosu. Jest 1 września, a ja nie wiem, w czym ja stoję. Chociażby te nieszczęsne prace domowe. Nie wiadomo. Od tego roku w szkołach jest kilka zmian. Edukacja zdrowotna i edukacja obywatelska to dwa nowe przedmioty. Inaczej będą wyglądać lekcje WF-u. Więcej zajęć ma być na zewnątrz. Religia i etyka muszą być na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej. Dzięki niej kierowcy mają zaoszczędzić czas i nerwy. M-Stłuczka to nowa usługa w aplikacji M-Obywatel. Stłuczkę można zgłosić w kilku prostych krokach, tłumaczy wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Pierwsze to wybór roli, osoba poszkodowana lub sprawca kolizji. Potwierdzenie danych za pomocą kodu QR. Następnie wskazujemy miejsce zdarzenia oraz tworzymy krótki opis, co się wydarzyło, jak doszło do danego zdarzenia. Następnie wybieramy, którego pojazdu to dotyczy. Usługa pozwala też na wysłanie zgłoszenia do ubezpieczyciela. Polski prezydent żąda reparacji od Niemiec. Wypowiedź prezydenta Karola Nawrockiego odbija się za Odrą echem, choć niewielkim. Media głównie cytują słowa, które padły na Westerplatte. Prezydent Polski podczas obchodów 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej przyznał, że Polska współpracuje z Niemcami przede wszystkim gospodarczo. Karol Nawrocki mówił też o polskich oczekiwaniach, czyli reparacjach wojennych. Die Zeit, komentując przemówienie polskiego prezydenta, zwraca uwagę właśnie na żądanie reparacji od Niemiec. Podobnie uważa Handelsblatt. Ich zdaniem byłaby to realizacja polskich żądań. Najszerzej pisze jednak Süddeutsche Zeitung. W internetowym artykule gazety można wyczytać, że Karol Nawrocki od początku swojej kadencji podsyca nastroje nacjonalistyczne w Polsce. Zablokował już przepisy dotyczące wsparcia Ukraińców, teraz żąda pieniędzy od Niemiec. Süddeutsche przypomina, że należność ponad 1 biliona euro wyliczył poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Unikatowy meteoryt o wadze 240 kg sprzedano na aukcji w Holandii. Nabywca, Amerykanin, zapłacił 1 700 000 euro. To największy w historii meteoryt wystawiony na licytacji. 1 700 000. Sold! Pracownicy obserwatorium przecierali oczy ze zdumienia. Za meteoryt otrzymali bowiem dwa razy więcej niż się spodziewali. Nie jest to jednak eksponat holenderski. Powstał około 4,5 miliarda lat temu. 10 tysięcy lat temu wylądował w Namibii. Został znaleziony w XIX wieku. Obserwatorium kupiło go za 32 tysiące euro. Sprzedało za 1 700 000 osobie ze Stanów Zjednoczonych. Według domu aukcyjnego zainteresowanie meteorytem było duże. Potencjalnymi kupcami gwiazdami mieli być Jeff Bezos i Elon Musk, bo obaj działają w przemyśle kosmicznym. Obserwatorium za pieniądze z licytacji sfinansuje modernizację planetarium i muzeum. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rojen. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Iga Świątek zagra w ćwierćfinale tenisowego turnieju US Open. W meczu 1/8 finału Polka pewnie pokonała 6-3, 6-1 Rosjankę Jekaterynę Aleksandrową. Po meczu Świątek chwaliła była tenisistka Katarzyna Strączy. Iga Świątek kolejny raz pokazała, że jednak jest za szybka. Jej przygotowanie fizyczne jest fantastyczne, tak jak się rusza. No, można podziwiać ją tylko. Natomiast serwis jej pomagał bardzo. Nastawiliśmy się na rywalkę, która będzie bardziej groźna. Ostatnie pojedynki raz wygrała Świątek, raz wygrała Aleksandrowa. Faktycznie dzisiaj była za szybko dla Aleksandrowej. To nie był jej dzień. Widać było, że ten forehand nie szybuje tam, gdzie powinien. W ćwierćfinale Iga Świątek zagra z lepszą z pary Amanda Anisimowa, Beatrice Hadacz Maja. To spotkanie zostanie rozegrane dziś w nocy. A w Katowicach polscy piłkarze rozpoczęli zgrupowanie. W tym tygodniu biało-czerwoni zagrają z Holendrami i Finami w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. Mecz z Holandią w czwartek w Rotterdamie będzie debiutem nowego selekcjonera biało-czerwonych Jana Urbana, który zastąpił Michała Probierza. Moim zadaniem jest z tej drużyny, którą mam do dyspozycji dzisiaj, z tych zawodników, wyciągnąć po prostu jak najwięcej pod względem sportowym. Ale to przede wszystkim będą detale, będą podpowiedzi, będą oczekiwania, rzeczy, których być może inny trener nie wymagał albo patrzył na nie zupełnie z innej strony. Drugi mecz z Finlandią w niedzielę w Chorzowie. Zostajemy jeszcze przy piłce. Jakub Kiwior został nowym zawodnikiem portugalskiego FC Porto. Reprezentant Polski do zespołu Smoków trafił na zasadzie wypożyczenia do końca obecnego sezonu. Kiwior w Arsenalu spędził ostatnie 2,5 roku. W obecnym sezonie nie pojawił się na boiskach Premier League. Wcześniej wystąpił w 44 meczach. Strzelił w nich 3 gole. Najwięcej słońca jutro na wschodzie i południu, tam też najcieplej do 31 stopni. W innych regionach może się chmurzyć i padać. Niewykluczone też burze. Centrum termometry pokażą około 28 stopni, chłodniej na zachodzie od 18 do 20. Autopromocja. Dzień dobry, nazywam się Piotr Pogorzelski i jestem autorem magazynu Po prostu Wschód. W najnowszym wydaniu porozmawiamy o tym, jak działa ukraińska dyplomacja i jak zmieniała się polityka zagraniczna Ukrainy przez lata niepodległości. Zapraszam na stronę polskieradio.pl, do serwisów podcastowych oraz na YouTube. Do zobaczenia i do usłyszenia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Krzysztof Łoniewski i zapraszam na kolejny odcinek cyklu Ludzie. Dzisiejszą bohaterką tego cyklu będzie Daria Meinartowicz. Dzień dobry Dario, dobry wieczór. Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że znalazłaś dla nas czas. Daria to filantropka, menedżerka, działaczka humanitarna, doktor rehabilitacji ruchowej. Dobrze cię przedstawiłem? W skrócie oczywiście. Tak, bardzo dobrze. Dario, w związku z tym, że jesteś bardzo barwną postacią, że w swoim życiu robisz rzeczy przecudowne, będzie na to czas, żeby się rozpędzić i o tym wszystkim opowiedzieć. Natomiast ja jestem historykiem z wykształcenia i lubię chronologię, więc zacznijmy od początku. Ty się wychowałaś w Bieszczadach? Urodziłam się w Puławach. Ale wychowałaś się w Bieszczadach, tak? Mieszkałam tam niedługo, bo rodzice się rozwiedli i podążyłam za swoją mamą, która pracowała jako lekarz w ośrodku zdrowia gdzieś tam w jakiejś tam wsi, która się nazywa Żochatyn. Gdzie to jest? To jest Bieszczadek. Czyli się zgadza. Nigdy tam jeszcze nie wróciłam, aczkolwiek z sentymentu, ponieważ mam dużo fajnych doświadczeń, ale też i strasznych, bo bałam się krów i piorunów w tamtym czasie bardzo i chowałam się do szafy. Mam plan, żeby tam wrócić, odwiedzić to miejsce. Tam zaczynałam też moje pierwsze kroki ze sportem. Bardzo się cieszę, też o tym pogadamy, bo obydwoje uważamy, że nie ma lepszego systemu edukacji dla młodych ludzi niż sport. Tak, no i jakby pytasz o chronologię, o zamieszkanie. Mhm. Ja w tej chwili mieszkam w 29. miejscu w swoim życiu. No to ładnie. Czyli przyzwyczaiłaś się do przeprowadzek. I tak, i nie. Znaczy, troszkę one były wymuszone. 29 miejsc to również, nie wiem, różne internaty czy akademiki podczas chociażby studiów na rehabilitacji tutaj w Warszawie, czy też pokoje, które wynajmowałam, ale 28 razy musiałam się pakować, rozpakowywać, przygotowywać swoje nowe miejsce do jakichś tam przyjaznych warunków życia, oswajać się z tym miejscem. Kiedyś no po prostu musiałam to robić i mobilizowałam się, a zależało mi na tym, żeby mieć taką fajną atmosferę domową, jakby fajne, ciepłe miejsce, bo chociażby fizycznie, bo rodzinnie to było inaczej. Natomiast od jakiegoś czasu mam tych przeprowadzek już dosyć i jak teraz już jestem na swoim, czyli mam mieszkanie jedno czy drugie, to mieszkam po kilkanaście lat tam. Okej. No to wróćmy jeszcze do tego dzieciństwa. Jakie ono było? Jakie je wspominasz? Mam oczywiście mieszane uczucia, bo było pełne wyzwań, a to z powodu różnych rodzinnych zawirowań. Po rozwodzie rodziców nie było łatwo. Ja bardzo byłam blisko ojca, może też z racji tego, że pracował w biurze, w urzędzie miejskim w Puławach, zajmował się między innymi sportem i ja od najmłodszych lat tym sportem oczywiście też przeniknęłam i chciałam zostać z nim po rozwodzie rodziców, natomiast no, jakiś tam sąd zdecydował, że razem ze starszą siostrą musimy podążać za mamą. I zaczęły się wyzwania. Mhm. Jakiego typu? Mama nie żyje w tej chwili i nie chciałabym za dużo mówić źle o niej, bo mimo, że nie stworzyła dobrych warunków do wychowania, do nauki, do jakichś tam wzorców dobrych, do życia w przyszłości. Niemniej jednak ja mam takie poczucie, że wybaczyłam jej i mimo, że przeszłam piekło z racji jej zachowań, traktowania, przemocy fizycznej, psychicznej, zaniedbywania różnych bardzo trudnych sytuacji, które musiałam przechodzić w domu, nie wiem, bójki, imprezy zakrapiane alkoholem, często zmiany partnerów. Mama 4 razy była zamężna, miała wielu partnerów, którzy się pojawiali, przewijali się przez nasz dom, ale też trzeba dodać, że jednocześnie była chora, miała chorobę dwubiegunową. I pewnie też ten aspekt kliniczny wpływał na jej zachowanie i na to, w jaki sposób radziła sobie, czy też nie radziła z wychowaniem swoich dzieci. Nas była trzy siostry. No, od najmłodszych lat, że tak powiem, musiałam doświadczać trudnych sytuacji związanych z agresją, uciekać, bronić się, znosić humory. Czasami, kiedy po takiej zakrapianej suto imprezie alkoholowej mama nie była w dobrym stanie, to i ratować ją jakimiś układami, zmieniać, nie wiem, miskę na czystą i czasami też wzywać policję w związku z przemocą. Czasami musiałam uciekać poza mieszkanie, żeby bronić się przed agresją jej partnerów i ukrywać się gdzieś całą noc, żeby mnie tam nie namierzył i nie dorwał któryś z tych partnerów. To też czas, kiedy ja bardzo często zmieniałam szkołę podstawową, ponieważ moja ukochana babcia Cecylia i ciocia, bubcia nazywaliśmy z Wyszkowa, wzięły odpowiedzialność za nasze wychowanie i starały się zaopiekować nami, dać nam właściwe wzorce. Chciały, żebyśmy wyszły na ludzi, żebyśmy nie zaprzepaściły swojego życia, więc często z tego powodu musiałam zmieniać miejsce zamieszkania. Krążyłam między Koszalinem a Wyszkowem, gdzie mieszkała ciocia bubcia. Stąd też te 4 podstawówki, bo za każdym razem, kiedy wracałam do Koszalina, to głupio było wracać do tej samej szkoły, stąd zmiana. W Wyszkowie byłam 3 razy, więc też no, ciągłe zmiany, ciągła niepewność, taki brak poczucia przynależności, jakiejś stałości. No a do tego takie nieprzewidywalne sytuacje, bardzo często kończące się przemocą, różne wymagania takie na wyrost. Ja musiałam, nie wiem, od małego dziecka już, nie wiem, stawać na stołku, żeby zmywać stertę naczyń brudnych, jakichś tam patelni, garnków. Czy też dość szybko zaczęłam zarabiać pieniądze. To był mój wybór, aczkolwiek podyktowany często takim sarkastycznym podejściem mamy, która mówiła, żeby, kiedy prosiłam o coś, żeby kupić jakąś tam, nie wiem, nową kurtkę czy buty na zimę, to słyszałam, to idź sobie zarób. Widzę w tym też plusy, że dość szybko zaczęłam pracę zarobkową. 7 lat miałam, jak zbierałam już jagody i taką przedsiębiorczością się wykazywałam. Jeździłam do babci do Kolska, mamy mojego taty. Moja kochana babcia miała gospodarstwo rolne i chyba między innymi dlatego ja uwielbiam wieś i uwielbiam do tej pory jeździć, głaskać krowy, pomagać w obrządku, kosić trawę i karmić, że tak powiem, zwierzaki. Ale tam też nauczyłam się zarabiać. Zbierałam jagody, sama chodziłam do lasu, miałam 7 lat. Nie bałam się jakichś kleszczy, że ktoś mnie tam porwie, zgwałci i tak dalej, tylko po prostu pół dnia z wiadrem latałam po lesie, potem sąsiadom sprzedawałam te jagody, a pieniądze chowałam do tak zwanej skarpety. Czy też wpłacałam na książeczkę SKO i miałam dość pokaźne oszczędności w tamtym czasie. Nie wydawałam ich. Ja zawsze miałam wizję. W jaki sposób chcę te pieniądze wykorzystać. No potem były w czasie podstawówki, to już tak na dobre się rozkręciłam, jeśli chodzi o przedsiębiorczość. Każdy wolny czas, ferie zimowe, wakacje spędzałam na jakiejś pracy zawodowej. Najczęściej w kuchniach, czy tam nad morzem, bo tam jest wiele ośrodków takich sanatoryjno-czasowych. W gastronomii pracowałam. W gastronomii, najczęściej na zmywaku, od tam 5-6 rano, stojąc na stanowisku. Pocie czoła. Z jakimiś kankami, do których trzeba było zbierać resztki jedzenia, a potem świniom dawać gdzieś na zapleczu, ubabrana, mokra, nawet bez kaloszy. Awansem było to, żeby dostać się jako pomoc kuchenna do już nam szczebel wyżej i móc na przykład kroić masło na porcję albo mieszać surówkę z kapusty w wannie, czy myć flądry w tej samej wannie. No a potem spędzałam noc razem w jakimś koedukacyjnym, nie wiem, wagonie na przykład, który był dostosowany do zamieszkania kadry. Zazwyczaj no, to byli ludzie dużo starsi ode mnie, a byłam wtedy niepełnoletnia, kiedy zaczynałam. 7., 8. klasa. A, zapiekanki jeszcze wcześniej robiłam, to miałam 6 lat przy Koszalińskim dworcu. I to był czas pełen wyzwań, bo ja się czułam bardzo niepewnie. Warunki były podłe, ale zarabiałam pieniądze, odkładałam je. Kupiłam sobie, pamiętam, pierwszy magnetofon taki kasetowy, Kasprzak. Dzięki temu mogłam słuchać regularnie Trójki i nagrywać listę przebojów. Między innymi to był powód, teraz sobie przypomniałam, zobacz, natknąłeś mnie w miejscem, żeby w pocie czoła zarabiać na te pieniądze, Kasprzak, i to był mono jeszcze Kasprzak, i miałam pełno kaset z nagraniami przebojów, które potem sobie puszczałam. Potem był gramofon, Miltony, głośniki 50-tki, byłam dumna z nich, wieża i tak dalej, i tak dalej. No i część pieniędzy zawsze odkładałam. Wtedy niestety miałam takie przekonanie, że na czarną godzinę. No, złe przekonanie, że tak powiem, ale na przyszłość. Daria, kapitalnie się ciebie słucha, tych wątków wypływają przy okazji. Wróćmy może teraz do tego sportu, bo potem pójdziemy w twoją działalność humanitarną. Mówisz, że byłaś siatkarką, to był jedyny sport, który uprawiałeś, czy było ich więcej? Co ten sport ci dawał w tym takim rozadrganym dzieciństwie? Ja zaczęłam w ogóle od lekkoatletyki, w ogóle generalnie od czegokolwiek. Uwielbiałam się ruszać. No wtedy też inne warunki były do wychowywania się, nie było tylu gadżetów, Lego i innych rzeczy, nie miałam wtedy jakichś kolejek. Natomiast ja zawsze lubiłam ruszać się, jak tylko mogłam, uciekałam z domu, no bo to też była okazja do tego, żeby przynależeć, być blisko z innymi rodzinami, rodzinami moich zazwyczaj kolegów. Ja nie miałam koleżanek za dużo, tak dopiero gdzieś tam w liceum, ale tak w podstawówce, powiedzmy, to głównie trzymałam z chłopakami, byłam chłopczycą i to był jeszcze czas, kiedy chciałam być chłopakiem. I grałam bardzo dużo w piłkę nożną. W zasadzie od tego się zaczęło. Jeszcze w tych Bieszczadach pamiętam, mam takie zdjęcie z koszulką bawełnianą, taką gdzieś za małą, gdzieś do pępka mi sięgała, ale z obrazkami piłkarzy i tę koszulkę uwielbiałam. Ona była zszargana, już za mała. Do tej pory, jak patrzę na to zdjęcie, to mam jakieś bardzo takie dobre wspomnienie i sentyment do tego czasu. Pamiętasz, jakie to były, jacy to byli piłkarze? Nie, to, nie. To były takie infografiki. To taka abstrakcja była zupełnie. To nie były jeszcze te koszulki takie, powiedzmy, z klubów sportowych, z jakimś tam nazwiskiem jakiegoś znanego piłkarza. I grałam w nogę, kiedy się da. To takie miałam dwa ulubione zajęcia w dzieciństwie. Grać w piłkę nożną i bawić się w wojnę. I moim marzeniem było... No to rzeczywiście typowo chłopięce zajawki, tak. Miałam marzenie albo, żeby zostać sportowcem. Albo żołnierzem? Albo żołnierzem, zawodowym. I myślę, że bym była dobra, ale tu w Polsce nie było do tego warunków specjalnie, więc odpuściłam. Grałam w piłkę nożną, no tak amatorsko, nie było klubów dziewczęcych w takich miejscowościach jak Wyszków, w których się głównie wychowywałam, czy też Koszalin. No więc grałam na podwórku, no przy każdej okazji. Z chłopakami oczywiście. Z chłopakami, wyciągałam ich za fraki. Pamiętam, że karą było dla mnie, kiedy nie można było grać. Że jakiś dzień był bez piłki, to był dzień stracony. 1 listopada, pamiętam, graliśmy z kolegami od bramy do bramy, no, na wszerz ulicy i przyszedł ojciec z mojego kolegi, zgarnął nam piłkę i mówi, no jak, 1 listopada, to nie wypada grać. Jak to? No jest święto, oczywiście. Zabrał nam tą piłkę? Łzy w oczach. Rozpacz, jak on mógł to zrobić? No, teraz się namawia dzieci, tam tak powiem, jeszcze się im płaci kieszonkowe, żeby tylko poszli coś robić. Dobrze, Daria, no to kochałaś piłkę, ale potem poszłaś w siatkówkę, tak? W międzyczasie lekka atletyka, jeszcze w podstawówce. Ja byłam silną fizycznie osobą. Dużo pracowałam fizycznie, no tak. Czasami też w rolnictwie. Więc jako taka silna fizycznie osoba byłam dobra w tych dyscyplinach, które wymagają siły, typu na przykład rzut palantówką. Taki popularny. Tak się zaczyna przygodę z lekką atletyką. Też biegałam, biegałam, tak. Biegałam przełaje, w sprincie, czy tam w jakimś skoku w dal, nie byłam za dobra. Ale też oczywiście próbowałam na zawodach. Większe sukcesy odnosiłam w biegach przełajowych, to w Koszalinie pamiętam, w Wyszkowie. I taką moją też ważną dyscypliną, w której odnosiłam sukcesy, był rzut piłką lekarską 3-kilogramową. Aha. Siatkówka dopiero w liceum. I to był czas, kiedy do liceum chodziłam w Koszalinie, w drugiej klasie. Moja mama po jakiejś tam spięciu naszym, po jej jakimś powrocie z zagranicznego wyjazdu, z takiego handlowego wyjazdu, zrobiła awanturę w domu i w wyniku tej awantury podjęła decyzję, mówiąc mi, ja nie chcę, żebyś tu mieszkała, wynoś się z mojego domu. No tak jak stałam, zebrałam, tak powiem, co pod ręką miałam najbliżej i raz na zawsze opuściłam dom rodzinny. Ile miałaś lat? 15,5. I gdzie się udałam? Udałam się oczywiście do mojej zaprzyjaźnionej rodziny, mojej przyjaciółki, która grała w siatkówkę, była kapitanem drużyny siatkarskiej. Ja byłam z tą rodziną zaprzyjaźniona, bo często właśnie rodziny moich przyjaciół, moich kolegów, koleżanek szkolnych troszkę mnie tak w cudzysłowie adoptowały. Wiedzieli, jaka jest sytuacja w domu i bardzo często zapraszali mnie na jakieś obiady niedzielne, czy na popołudnia, czy jakiś dzień świąteczny, po to, żeby mi stworzyć rodzinne, przyjazne warunki, żeby mi zapewnić jakieś miłe atrakcje, bo czasami zapraszali mnie na jakiś wyjazd pod namiot, czy gdzieś tam zabierali mnie, nie wiem, na swoją działkę z malinami i tak dalej. Czyli doświadczyłaś takiego bezinteresownego dobra od obcego człowieka, tak? To były takie czasy, kiedy ja mówię, że... Ale też musiałaś być lubiana. No chyba tak. No tak. Chyba jakoś tam się... Ja byłam, mimo wszystko, miałam duże poczucie humoru i taka byłam wyluzowana. Pozytywna. Miałam dużo też i pomysłów takich, tak powiem, kontrowersyjnych, które oczywiście moje rówieśnicy robiły, ale na przykład nauczyciele niekoniecznie. Ale to może w międzyczasie gdzieś tam wyjdzie. Typu, nie wiem, podcinanie nogi do stołu pani od matematyki. Naprawdę robiłaś takie numery? Tak. Biłam się z chłopakami czasami, ale to były pierwsze przejawy takiej troski o innych i biłam się o innych. Okej. Okay. I to był czas właśnie, kiedy trafiłam do domu, do mieszkania mojej przyjaciółki, Małgosia, pozdrawiam. I mój trener siatkówki wziął wtedy odpowiedzialność za to, żeby znaleźć mi docelowe lokum. To były pierwsze takie benefity tego, że ja przynależałam do drużyny. Nie byłam wybitną siatkarką, która w przyszłości mogła zająć miejsce w kadrze, w jakimś zespole wyższej półki, ale należałam do zespołu i to było ważne. Nasz trener bardzo dużo energii poświęcał na nasze wychowanie. Był wychowawcą, rozumiem, tak? Był super. Poza tym, że był trenerem. Przy Lesie Koszalin. Treningi to było jedno, a dwa, możliwość poznawania świata, kultura, bo myśmy oprócz tego, że nie wiem, jeździły po całej Europie na obozy, czasami samolotem. Naprawdę? Do Jałty, chociażby na dwutygodniowy obóz letni. Jeździłyśmy na turnieje, do Niemiec przede wszystkim, wtedy Czechosłowacji. I to było coś, czego nie doświadczali na przykład koszykarze, którzy byli w pierwszej lidze AZS Koszalin. Oni jeździli na obóz letni, załóżmy, do Białgardu albo do Szczecinka, a my w tym samym czasie do Bułgarii. Ale to trener albo był takim Węgry. Świetnym menedżerem, że potrafił to załatwić? Raz, że jakby zależało mu na tym, to było dla niego ważne, żeby nam coś więcej dać niż tylko, nie wiem, wysiłek i pot na czole, ale tak jak wspomniałam, chciał, żebyśmy poznawały świat, jakby tak patrzył bardzo kompleksowo na nasze wychowanie, był w ogóle dobrym człowiekiem, oprócz tego po prostu solidny trening. I wtedy trener, kiedy ja byłam w tej trudnej sytuacji, on wiedział, w jakiej ja jestem sytuacji i między innymi dlatego podejrzewam też i do tej drużyny trafiłam. Z takich powodów wychowawczych, po prostu z empatii jego i odpowiedzialności za człowieka, który potrzebuje, żeby ktoś do niego wyciągnął rękę. Ja nazwałam, powiedzmy, takiego trenera, czy też innych ludzi, którzy wyciągali do mnie rękę, aniołami. Pamiętam pierwszy mój wywiad tutaj w Trójce z Michałem Olszańskim. Michał nazwał ten wywiad być aniołem dla innych. bo ja kiedyś miałam tych aniołów wielu, doświadczałam wiele pomocy, wiele wsparcia. Teraz ty jesteś tym aniołem. I tak, ja mam takie, ja mam taką cechę lidera z Vital Voices, taka fundacja Hillary Clinton, Madeleine Albright ze Stanów Zjednoczonych stworzyła taki obraz współczesnego lidera. I jedna z cech takiego lidera to paying forward, czyli jakby oddawanie tego, co się dostało od innych. I to jest rok tej inwestycji. I to jest rok 2012, prawda? Dobrze pamiętam? Program mentoringowy 2012. Jeszcze wrócę do tego czasu z siatkówki, że wtedy trener mi załatwił bardzo takie dobre miejsce do zamieszkania. To był internat sportowy, w którym mieszkali wybitni sportowcy z województwa koszalińskiego. Mhm. Ale ja jakby tak normalnie bym się tam nie zakwalifikowała, ale on zrobił wszystko, żebym ja tam mieszkała. Potem mieszkałam w innym internacie, a potem w klasie maturalnej wydają mi, dla mnie i takiej jeszcze innej siatkarki, która akurat była na wyższym poziomie, wynają nam mieszkanie. Na koszt klubu wynają mieszkanie po to, żebyśmy się do matury przygotowywały w dobrych warunkach. Wspaniały facet. I nie bał się też, że tam, nie wiem, będą libacje, że my, nie wiem, zejdziemy w ciążę. No, tak, ufał nam. Tak, ufał nam. Mhm. I to bardzo dużo dla mnie znaczyło wtedy. Matura, a potem studia już w Warszawie, tak? Po maturze trafiłam do Warszawy, chociaż oczywiście mając niskie poczucie wartości i mając takie poczucie, że nie jestem dość dobra, no bo tak mnie wychowano, że tak powiem. Mówię takim poczuciu. O mamie, taki obraz kreowała. No, taką po prostu byłam typową DDA, takie dziecko z dysfunkcyjnej rodziny, ze wszystkimi cechami takiego dziecka. Nie odważyłabym się sama złożyć dokumentów na rehabilitację warszawską, gdyby nie kolejny anioł na mojej drodze, czyli pani dyrektor, która mnie spotkała. Dosłownie szłam z kopertą z dokumentami wypisanymi na AWF Poznański. I ona tam, pokaż, co tam masz. Zajrzała i mówi... Ale pani dyrektor z liceum, tak? Tak. A maturę w ogóle zdałam na 5-0. No to wspaniale. To taki wątek, że potrafiłam się sama mobilizować do nauki i wiedziałam, że to jest klucz do mojej przyszłości, co też towarzyszy mi w projektach tych afrykańskich, jakby wsparcie dziewczynek w edukacji. To ma tutaj, dlatego wspominam o tym wątku, bo jest bardzo ważne. Edukacja i taka samo napędzanie się, odpowiedzialność za siebie. Trafiłam ostatecznie na AWF warszawski, pani dyrektor nie pozwoliła mi wręcz składać papierów do Poznania, bo jej powiedziałam, że moim marzeniem jest Warszawa, bo tam też moja starsza siostra studiowała, ale nie mam odwagi złożyć papierów. I ona mi zabrała, mówi, nie. Warszawa. I to dzięki niej w ostatniej chwili... Zmieniłaś, tak? Zmieniłam, bałam się oczywiście, że się tam nie dostanę. Dostałam się na 13 miejscu. 7 osób na jedno miejsce było wtedy. Miałam też tam te 10 punktów, czy ileś za świadectwo, więc byłam bardzo zaskoczona i bardzo dumna z siebie, przy czym nie poszła mi lekkoatletyka. Moja kluczowa dyscyplina lekkoatletyka było pchnięcie kulą, w której byłam bardzo mocna. Spaliłam 2 rzuty. Nie tacy jak ty palili, i dostałam 0 punktów. To była rozpacz. Daria, słuchaj, bo przecudownie opowiadasz, ale ja muszę w końcu z tobą wejść w twoje, wiesz, wyprawy zagraniczne, w tę twoją działalność filantropijną. To wszystko zaczęło się kiedy i jak na to w ogóle wpadłaś? Tam jeszcze taki wątek podniosę, w ogóle jakby chęci pomagania innym. Ja zawsze miałam takie poczucie, że chcę pomagać. Pewnie gdzieś tam czytałeś o zwierzakach, tak, tym przygarnianiu jakichś bezdomnych psów w tamtym czasie, karmieniu, ściąganiu ich do domu pod nieobecność dorosłych, karmieniu parówkami w czasie stanu wojennego, czy tam wynoszeniu obiadu. I to był taki mój sposób na to, żeby raz, że mieć przyjaciół, a dwa, miałam poczucie takiej odpowiedzialności za nie. No jak widzę, wtedy tych bezdomnych zwierzaków było mnóstwo. Jeszcze jakaś mama, która tam się oszczeniła i gdzieś nad jakimś bugiem wyszkowskim w jakichś cegłach trzymała te małe. No i po prostu nie potrafiłam przejść obojętnie. Natomiast potem, kiedy skończyłam rehabilitację, zaczęłam sobie dorabiać, prowadząc zajęcia na basenie, na warszawskiej pływalni na Inflanckiej, ucząc pływać dzieci z zespołem Downa. Jakieś tam... W trakcie studiów jeszcze rozumiem, tak? To było końcówka studiów magisterskich i potem całe studia doktoranckie na rehabilitacji. I przyuważył mnie wtedy ówczesny kierownik, z którym bardzo się przyjaźnimy do dzisiaj, też był takim moim aniołem, bardzo ważną osobą do dzisiaj. I zaproponował mi wtedy pracę. I w ogóle tę część taką pomocową, pomagania tutaj w Polsce, szczególnie dzieciom z upośledzeniem umysłowym, z zespołem Downa, z Aspergerem, z autyzmem, mogłam realizować na dużo większej skali dzięki zajęciom, które stworzyłam, czy też rozwinęłam właśnie na Inflanckiej. Półkolonie dla dzieci, czy jakieś atrakcje, które można było wprowadzić dzięki sponsorom, którym szukałam. Bo te dzieciaki miały zajęcia, których zazdrościły im dzieci tak zwane normalne. Kiedy... Ale ty byłaś taką prekursorką, bo takich zajęć nie było. Były dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, tylko że one polegały na tym, że dzieciaki, powiedzmy, nie wiem, rysowały w ciągu tam, nie wiem, 2 godzin. No, potem ale szły się nie było, tak? Popływać sobie tam, powiedzmy, popluskać się, posiedzieć na terenie letnim. Natomiast mój wkład polegał na tym, że ja zaczęłam szukać sponsorów i uatrakcyjniać te zajęcia. I te dzieciaki miały tak. Zajęcia na kajakach na basenie, bo tam na 50 można było to zrobić. Miały nurkowanie z butlą, z maską, z rurką. Miały, zapraszałam na przykład orkiestrę policji na koncert. Zapraszałam ekipę z psami policyjnymi na pokaz. Przyjeżdżali cała ekipa tam gdzieś tam spod Warszawy, dwoma na przykład jakimiś busami, żeby dzieciom zrobić pokaz szkolenia psów. Dostawałam mnóstwo prezentów, jakichś pączków tam z jakiejś piekarni, jogurtów i tak dalej, i tak dalej. Ściągnęłam specjalistów od przeróżnych zajęć takich kreatywnych, plastycznych, nie tam, żeby tam, nie wiem, malować tylko, zamalowywać jakieś malowanki. Śpiewały, tańczyły i pozyskiwałam na to też środki z Urzędu Miasta. Potem zaczęłam pomagać seniorom i tak jakby ta pomoc tutaj w Polsce rozwijała się na ile mogłam. Natomiast ta zagraniczna pomoc zawsze gdzieś tam była moim marzeniem. Chciałam to robić, ale nie wiedziałam jak, więc aplikowałam do jakichś tam UNICEF-ów, UN, Women i tak dalej, do PAH-u, do polskiego UNICEF-u, zero odzewu. Nic, tak? Nic, nic. I poprzez taką działalność, powiedzmy, społeczną, dość aktywną, też w ramach kolejnej mojej pracy, czyli kliniki ortopedycznej tutaj warszawskiej, gdzie bardzo dużo było możliwości, żeby robić projekty społeczne i socjalne, głównie w obszarze zdrowia i sportu. Zostałam namierzona przez ambasadę amerykańską i dzięki też szefowej polskiego oddziału Vital Voices nominowana do programu dla kobiet liderek z całego świata, organizowanego przez fundację Vital Voices Global Partnership z Waszyngtonu, a stworzoną przez Hillary Clinton i Madeleine Albright po to, żeby pomagać kobietom z potencjałem do pomagania, z potencjałem liderskim, które potrzebują jakiegoś kolejnego kroku, jakiejś dodatkowej energii, wsparcia, mentoringu, po to, żeby jakby bardziej się rozwinąć, zwiększyć skalę, czy też no w ogóle jakby zmienić profil swojego pomagania na jakiś bardziej docelowy. I żeby mogły rozwinąć skrzydła po prostu. Żeby mogły rozwinąć skrzydła, dokładnie. Jako jedna z 25 liderek z całego świata pojawiłam się w Białym Domu między innymi, czy w Departamencie Stanu, czy tam w innych jeszcze takich wyjątkowych instytucjach, po to, żeby spędzić czas na właśnie takim rozwijaniu tych naszych umiejętności, na rozbudowywaniu sieci kontaktów. I tam moją mentorką na przykład była no, jakaś wybitna postać, czermenka jednej z dużych firm farmaceutycznych, bo pracowałam w obszarze zdrowia, ale też no, wiele czasu poświęcaliśmy z liderkami po prostu z różnych obszarów amerykańskiego, czy biznesu, czy polityki, kultury, między innymi z senator Barbarą Mikulski. I tam okazało się, że mam możliwość realizacji mojego marzenia, takiego ukrytego marzenia o tym pomaganiu w krajach rozwijających się. Tam były kobiety z krajów rozwijających się. Wtedy Polska była jeszcze do nich zaliczana. I tam poznałam Misu Borit, Birmankę, której rodzina blisko współpracowała, czy też nadal współpracuje z Aung San Suu Kyi, laureatką pokojowej Nagrody Nobla z Birmy. I z Misu się bardzo zaprzyjaźniłyśmy. To było w maju. Z końcem maja wróciłam do Polski, ale już byliśmy umówione na moją pierwszą misję. Już dogadałyśmy cel podróży, mniej więcej czas i 3 miesiące później, płacąc za bilet więcej niż zarabiałam wtedy miesięcznie, poleciałam na pierwszą moją wyprawę zagraniczną, obładowana z różnymi pomocami. Poleciałam wtedy do Golden Girls Clinic, takiej bardzo biednej przychodni prowadzonej przez 4 pasjonatki, emerytowane pielęgniarki i wolontariusza, lekarza, misu, kuzyna. I tam pracowałam przede wszystkim z pacjentami jako fizjoterapeutka. Zawiozłam im wiele pomocy dla nich, jakiś rok świetlny do przodu, typu termometr bezdotykowy czy ciśnieniomierz automatyczny, bo wtedy to były wyjątkowe pomoce. Z pomocami do rehabilitacji, o których nie miały pojęcia. I edukowałam też wtedy pielęgniarki, nie było tam fizjoterapii. Gdzieś może w Rangunie, w stolicy, jakieś tam pojedyncze ośrodki prowadziły jakąś rehabilitację, natomiast dla nich to wszystko było nowością. Pracowałam z pacjentami, głównie starszymi osobami, niesamowity czas, niesamowite doświadczenia. Jak ty się z nimi porozumiewałaś? Po angielsku. Znaczy miałam obok siebie zawsze kogoś z kadry anglojęzycznego, jakąś pielęgniarkę. Pamiętam, dwie towarzyszyły mi cały czas po to, żeby też się uczyć ode mnie. Czyli ja im tam tłumaczyłam, pokazując jakieś ćwiczenia pacjentom. Głównie to byli pacjenci starsi po na przykład wylewach z jakimiś niedowładami, czy też dzieci po, nie wiem, mózgowym porażeniu. No oczywiście przez 2 tygodnie byłam, bo to był mój urlop. Więc za długo tam nie mogłam być, natomiast przez te 2 tygodnie ciężko pracowałam. Pamiętam, doktor Luna, ten kuzyn Misu, przyjmował wtedy 50 do 70 pacjentów w tym samym czasie, kiedy ja pracowałam z pacjentami. To była masówka. I bardzo fajne mam wspomnienia, kiedy ci pacjenci wracali na, powiedzmy, kolejne zajęcia, czy też wracali po to, żeby pochwalić się czymś. Pamiętam taką starszą panią, która miała niedowład ręki, była po wylewie i ja jej dałam takie polecenie, żeby nie trzymała ręki luźno, takiej zwisającej, bo wtedy no, różne wtórne problemy się pojawiają i w obrębie barku i tak dalej. I pokazała mi taką małą piłeczkę, a nie miałam tych piłeczek wiele, więc powiedziałam, słuchaj, potrzebujesz kupić sobie taką jakąś piłeczkę czy nawet gąbkę gdzieś tam na rynku, bo wtedy będziesz stabilizować tę kończynę. Będzie ona troszeczkę uniesiona, nie będzie tak wisieć, nie będzie tam uciskać i tak dalej. Między innymi dostała taką rekomendację i ona za 2-3 dni, kiedy przyjechałam, czekała na mnie na ławce zatłoczonym w tym holu tej przychodni. I jak tylko mnie zobaczyła, to podbiegła do mnie i wyjęła rękę z czymś w środku, otworzyła dłoń i tam było jabłko zielone. I taka dumna pokazała, zobacz, spełniłam to, jakby to twoje zalecenie. To jabłko jest tym właśnie tą pomocą. No i też nie było jej stać na piłkę, czy no, to by bardzo biedni ludzie. Co mogłam, to rozdałam, ale nie dla wszystkich starczy. I taka była roześmiana, taka dumna, to tylko przytulić. A ty jak tobie się uśmiechają oczy, jak się wzruszyłaś na samo wspomnienie, tak, prawda? Tak. To są te momenty, kiedy wiesz, że warto. Warto, bo nie jest łatwo. Wszystkie te wyjazdy wymagają dużego wysiłku finansowego. No, tak jak przez 25 ostatnich wyjazdów, jeżdżenia w czasie swojego urlopu, robienia wcześniej zbiórek po paromiesięcznych, pakowania bagaży, tak jak słyszałeś przed naszym programem, kiedy jeszcze w ostatniej chwili przed wyjazdem środowym proszę sąsiada, żeby mi przy okazji zafoliował bagaż, który już stoi pod moimi drzwiami, czeka na środowy bilet, ale chcę go zabezpieczyć i sąsiedzi biorą taśmę, folię i mi zabezpieczają ten bagaż. Czyli znów anioły koło ciebie się kręcą. Cały czas. Daria, zaczęłaś od Birmy, natomiast to był pierwszy wyjazd, bo tych wyjazdów było całe mnóstwo. Ty w ogóle je jakoś liczysz, pamiętasz? Generalnie kierowałaś się zawsze w te miejsca, gdzie jest biednie, gdzie ludzie potrzebują pomocy, prawda? Bazowałam głównie podczas swoich wyjazdów na tej sieci kontaktu Vital Voices. Bo po zakończeniu kontaktu, raz, że miałam te 24 kontakty do różnych krajów, ale też, no wiadomo, nie z każdym też jest chemia współpracy. Nie wszyscy też robią to, powiedzmy, w tym obszarze, w którym ja bym chciała działać, ale to był początek. Natomiast potem ja jeszcze wzięłam udział w 2-letnim programie też organizowanym przez Vital Voices i tam było nas 130 osób. To był już dłuższy program, więc dużo więcej było możliwości interakcji. I też Vital Voices stworzyło sieć tych kontaktów. My mamy różne platformy do porozumiewania się, czasami Vital Voices robi takie powtórki mini programów. W zasadzie raz w roku gdzieś uczestniczę na świecie w jakimś programie w mniejszym wymiarze, że tak powiem, na mniejszą skalę, ale cały czas mam możliwość bycia w tej grupie. I co ruszy, że tak powiem, czy ja docieram do kogoś nowego, czy ktoś do mnie dociera, widząc to, co robię i prosi o pomoc jakby w swojej działalności. I tak się po prostu rozwinęły te kontakty. Ja zaczęłam jeździć 2, czasami 3 razy w roku, bazując głównie na tej sieci, czyli na przykład koleżanka z Tanzanii gdzieś tam w przerwie programu opowiadała mi o stworzonym przez siebie domu dziecka, New Hope for Girls Organization, powiedzmy z Dar es Salaam. I opowiadając o tych dziewczynkach, ja wiedziałam, że to ja chcę tam być. To ja chcę jej pomóc. to chce pomóc w edukacji, chce wyposażeniu, być może w czymś większym. Intuicyjnie to czułaś, tak? Tak, tak. Czy po prostu masz chemię z tą osobą i ta osoba jest autentyczna, wiarygodna i że też, co ważne jest oczywiście dla mnie, że stworzy mi bezpieczne warunki do działania. Mhm. Że ja tam nie będę porwana, nie wiem, okradziona, zgwałcona i tak dalej, i tak dalej. Że ona mi stworzy takie warunki, że ja będę mogła na spokojnie te 2 tygodnie, bo pracować, takie było założenie, pracować. No i też, że będzie uczciwa, bo różnie to bywa. Mhm. Oczywiście to nie jest tak, że wszystkie te moje wyjazdy, czy wszystkie działania też poza wyjazdami, bo to się rozwinęło, to bardzo daleko już teraz poszło. Nie wszystko jest idealnie oczywiście i to jakby cały dział, że tak powiem, czy też rozdział można taki nazwać wyzwania. Niemniej jednak jeździłam głównie w obszarze, pracować w obszarze sportu. To ta rehabilitacja była dla mnie takim tutaj konikiem, który w krajach rozwijających się do tej pory kuleje. Potem na przykład pojechałam do Nigerii, też pracowałam w szpitalu biednym, prowadząc rehabilitację. Następnie na przykład poleciałam do tybetańskich uchodźców na granicy z Chinami, tuż obok ośrodka, w którym mieszka i działa na uchodźstwie Dalai Lama. Stąd moja szansa na to, żeby z Dalai Lamą trzymać się w cudzysłowie za rękę przez kilkanaście sekund. Bardzo fajny ośrodek, też mam fajne wspomnienia, bo zimno było jak diabli tam, ale oni mnie tam ratowali, żebym się nie rozchorowała. To było tuż przy górach, więc bardzo zimno w nocy. Czym cię ratowali? Ja pamiętam, że ja wtedy spałam we wszystkim, co się da. Czapka, skarpetki, rozumiem, i kilka warstw kołder, plus jakiś piecyk, który miałam włączony w nocy, mimo że miałam stracha, że się, nie wiem, zapali coś. Tam jeszcze były przerwy w dostawie prądu, więc to było tak, że pali się ten piecyk, za chwilę gaśnie, a potem się budzi w środku nocy, bo on się znowu zapalił, on się jarzył tak na czerwono, taki starego typu piecyk, więc ja czasami się budziłam, jakieś czerwone światło obok mnie, żarzące się, ale kąpałam się zazwyczaj tam w zimnej wodzie i oni mi, to ciekawostka taka, kulinarna, Tybetańczycy piją w tamtym regionie herbatę z cukrem i z masłem. I na początku to było dla mnie takie wstrętne, natomiast potem tak się przyzwyczaiłam do tej herbaty. Oni w termosie ją robią, po prostu grzeją jakąś tam większą ilość wody i w dużych termosach po to, żeby no takie, powiedzmy, warunki specyficzne, że tak powiem, zapewnić, to pije się dużo tej herbaty z cukrem i z masłem. Bardzo fajny smak. Myślę, że nasi słuchacze spróbują na pewno. Ja tutaj też jestem mi ciekaw. Nie smakuje, ale tam. Ale próbowałaś, ale tutaj, tak? Tak, tak. I tu już nie wchodzi. Okej, okay, czyli musi być chłodniej. Daria, czyli wspomniałaś o tym, że jedną z podstaw tej twojej działalności była sport, był sport, edukacja, taka rehabilitacja przez ruch, sport, natomiast druga? Z czasem oprócz wyjazdów, bo pojechałam gdzieś, no i dobra, no i co teraz? No tak. Czasami jest jeszcze możliwość, żeby coś dosłać, czy też dosłać pieniądze na zakup czegoś, ale musiałam zdobyć, jakby te osoby tam na miejscu musiały zdobyć moje zaufanie i też, co nie jest takie oczywiste, musi być możliwość wysłania środków. To nie jest. I pompaczek z jakimiś pomocami. To jakby przetestowałam różne kraje, nie wszędzie działa. Do Birmy na przykład po 6 miesiącach mi paczka wróciła. Gdzieś celnicy nie pozwolili jej tam gdzieś dać. To samo w Indiach jest, tylko że one już nie wracają później, giną. Ale do Nepalu już takie. Pojawiały się jakby różne potrzeby, różne możliwości i nie mogłam zostawić tych jakby miejsc, z którymi mi się dobrze współpracowało, od tak po prostu. No więc w wielu krajach rozpoczęły się takie długofalowe projekty. Na przykład po pobycie na Madagaskarze w domu dziecka, w tej chwili współpracuję już z 2 domami dziecka w Antananarywie i tam jednym z głównych moich celów jest wsparcie edukacji dziewcząt, ponieważ tam za edukację się płaci. A w ośrodkach, czy też w ogóle rodziców indywidualnie, bardzo często na tę szkołę nie stać. Te szkoły są często z internatami prowadzone, żeby dzieci tam gdzieś mieszkały jakby na stałe przy szkole, żeby nie trzeba było ich wozić i tak dalej. To dość częsty model jest. No więc tam na Madagaskarze pamiętam Klarę, 12 lat, nie chodziła wcześniej do szkoły. I dyrektorka Hanta powiedziała mi, że no wiesz, no po prostu nie mamy pieniędzy na to, żeby ją wysłać, jak i wiele dziewcząt, na edukację taką szkolną, więc prowadzimy dla większości dziewcząt taką ogólną edukację prowadzoną przez wychowawcę tutaj w ośrodku. Różne roczniki, program taki, że tak powiem, dostosowany do dużej grupy w różnym wieku. Więc no taka edukacja słaba. Ja wtedy pamiętam, zapytałam Hantę, dobra, a ile kosztuje rok szkoły dla takiej Klary? Ona mówi $50. $50, słuchaj, ja mam $50 jeszcze, zawsze jakieś pieniądze ze sobą mam na jakieś wydatki miejscowe, lokalne. Niech ona idzie do tej szkoły, słuchaj. Kiedy ona może zacząć? No mówię, szybko może zacząć. I taka historia, którą na YouTubie, na jakimś filmie opowiadam, gdzie Handa powiedziała Klarze, Klara nie zna angielskiego, tam francuskojęzyczny kraj, mówi, słuchaj, to pójdziesz do tej szkoły. I ona, myślałam, że ona się rzuci mi na szyję, w ogóle, że będzie zadowolona, taka szczęśliwa. Ona spuściła głowę w dół i stała taka smutna. Mhm. I ja tam pytam się, weź zapytaj, czemu ona nie chce iść do tej szkoły, boi się, wstydzi, no jakoś tam jej pomożemy, pogadamy z nią, żeby poszła. No, pierwszy raz idzie do szkoły, jak ma 12 lat. A ona tam łzy w oczach i mówi do Hanty tak, wiesz co, ja mam problem. No jaki ty masz problem? Bo ja nie mam plecaka do szkoły. Dostała ten plecak, później tylko dosłałam przez jakąś wolontariuszkę cały zestaw. Miałam od Dudka, od bramkarza naszego byłego. Od Jerzego, tak. Od Jerzego Dudka był cały taki zestaw różnych pomocy. On jakiś taki program, nie wiem, z jakąś agencją prowadził i po prostu agencja przekazała troszkę tych pomocy. Między innymi plecak, tam czapeczkę, różne rzeczy podpisane tam z autografem. Na ten zestaw dostałam, mam zdjęcia. Klara do dzisiaj jest pod opieką. W tej chwili, i to ciekawe, kto mi pomaga w tych projektach, jest pod opieką dyrektor szkoły w Wyszonkach Kościelnych na Podlasiu wraz z innymi nauczycielami i uczniami składają się w tej chwili na Klary już naukę na poziomie licealnym. Mhm. Klara dość wysoko zaszła i myślę, że zajdzie jeszcze wyżej. Jest bardzo solidną uczennicą. Bardzo wdzięczną taką, bo też różnie w tych ośrodkach jest. Nie wszystkie dziewczynki chcą się uczyć, czasami rodziny je zabierają, czasami sąd zabiera gdzieś tam do dalszej rodziny. A Klara jest od tego 2017 roku cały czas pod jakby naszą opieką i przechwyciła ją właśnie w kolejnym roku już szkoła w Wyszonkach Kościelnych, czyli dzieci, które same za dużo też nie mają. W tej chwili mam w kilku krajach, w tym programie edukacyjnym, wspieranych przez moich znajomych. Konkretnie jakiś tam konkretny znajomy wspiera daną dziewczynkę, mhm. czy też czasami dwie albo trzy. Z Ugandy, Kenii, Madagaskaru, Tanzanii około 270-280 dziewczynek. Część z nich odbywa szkolenie zawodowe, vocational training. Bo nie wszystkie dziewczynki pójdą na studia, nie wszystkie będą nauczycielkami czy lekarzami. Niektóre chcą być po prostu fryzjerkami, czy cukiernikami, czy szwaczkami i tak dalej, krawcowymi. Więc wtedy szczególnie nastolatki, szczególnie jak ma na przykład już dzieciaka, czy dwójkę nawet dzieci mhm. w wieku tam, nie wiem, 17-18 lat, wtedy po prostu musi się usamodzielnić, uniezależnić i wtedy dostaje taki 2-3-letni trening zawodowy, który właśnie jest sponsorowany przez moich znajomych i cały czas ta liczba tych podopiecznych rośnie. Kolejny projekt. W międzyczasie było trzęsienie ziemi w 2015 roku i dla mnie oczywistym było, że trzeba... Gdzie? W Nepalu. Mhm. I wtedy dla mnie oczywistym było to, że trzeba coś zrobić dla Nepalu, czyli kataklizm jakiś. Czy powódź, kataklizm, trzęsienie ziemi, powódź, jak na Malawi ze 2 lata temu. I wtedy doraźnie działam. Wtedy razem z jedną z warszawskich fundacji postanowiłyśmy odbudować jedną ze szkół. To był taki finansowo najbardziej zaawansowany, no, najbardziej wymagający. Wyzwanie, tak, tak, to była szkoła w takich górach Sindupalczyk. Ileś tam godzin się jechało samochodem. I w 2006 roku, 1 lipca, pamiętam, była ceremonia otwarcia. Ja na nią pojechałam. W międzyczasie jeszcze jakieś tam zawody zrobiliśmy. Sportowe zawiozłam. Nazbierałam bardzo dużo rzeczy, które jedna z arabskich linii lotniczych zgodziła się wysłać za darmo jako cargo. Mhm. Więc tu wiele organizacji też mi przekazywało sprzęt typu komputery, jeszcze stacjonarne wtedy, czy jakieś drukarki, czy zeszyty, czy jakieś globusy, mapy i tak dalej, i tak dalej. Tych pomocy było bardzo dużo. To czasami, tak powiem, przeradza się ten projekt też w pomaganie w szkołach, typu trzeba tam, nie wiem, zmodernizować, wyremontować jakąś klasę, zaopatrzyć ją jakoś. Mam na jesień taki projekt w Zambii. Pomagam też szpitalom. Bardzo poruszają mnie miejsca, w których prowadzę taki projekt już od wielu lat, Breast Cancer Awareness, czyli to jest akcja informacyjno-edukacyjna w zakresie raka piersi, który jest tematem tabu w krajach afrykańskich i brakuje brakuje edukacji nawet na poziomie tym medycznym, pielęgniarki. Jest mnóstwo też przesądów, prawda, w tej materii. To są prześmieszne. W Kamerunie na przykład, tak? No gdzieś... w ogóle w Afryce, to czy w Liberii, czy w Ugandzie, czy w Kenii. Że przez dotyk można się zarazić, tak? Że przez dotyk, że jak farbujesz włosy, czy jak nosisz stanie, kara za grzechy, tak? Jak pieniądze nosisz w biustonoszu, jak używasz dezodorantu, że oczywiście jak tam jakaś szamanka może na ciebie rzucić zły urok, czy jakiś tam wróg. No i takie podstawowe, bardzo ograniczające przekonanie, że rak piersi to jest problem białych kobiet. Nie dotyczy nas. A im pokazuje wtedy zdjęcia rozpadających się piersi z jakąś martwicą, z przerzutami i mówię, no a to co? A to jest właśnie ten trzeci, czwarty etap, powiedzmy już nieleczonego raka piersi, który no to już... Niewiele życia zostaje takim osobom i że trzeba działać jednak wcześniej. Nie chodzić się do wróżek, do szamanów, bo blisko i tanio, tylko tutaj czas ma bardzo duże znaczenie. Trzeba iść od razu do lekarza, jakby całą ścieżkę im opowiadam i też uczę samobadania piersi i tak dalej. Ale przy okazji tego programu zawsze proszę o to, żeby pokazać mi ośrodek zdrowia. I tam warunki są okropne, w zależności jeszcze od kraju, ale no, jakby w Afryce jest tragedia. I czasami jest tak, że z tego wynika jakaś doraźna akcja. W Sierra Leone, jak byłam 2 lata temu, zrobiłam wpis na Facebooku o porodówce. Pokazałam, na jakim łóżku rozpadającym się, zardzewiałym, takim niestabilnym rodzi kobieta, podczas gdy jednocześnie jest druga rodząca, to rozkłada się folię na ziemi i ona na tej folii po prostu, gdzie nie ma dostępu do wody, do prądu, po prostu w jakimś tam wiaderku się myje ręce, dziecko się kładzie, potem noworodka na jakieś takie, nie wiem, brudną folię, na jakiś zardzewiały też stół. Przez noc zebrałam ponad 5000 zł, co jest bardzo dużą kwotą na to, żeby wystarczającą na to, żeby wyremontować to pomieszczenie, założyć umywalkę, kibelek, zamontować, kupić 2 porządne stoły do porodów, kupić 2 łóżeczka dla noworodków, które stoją sobie potem przy łóżku mamy, bo one zostają na 24 godziny potem w szpitalu, jak się nic nie dzieje. Kupić jakieś, nie wiem, kosze do śmieci porządne, jakiś tam zbiornik na wodę i tak dalej, i tak dalej. To można zrobić właśnie za, nie wiem, za takie pieniądze. I to był po prostu odruch moich polskich znajomych, że przez noc nazbierać taką kwotę. Bardzo często w tych akcjach, wśród tych sponsorów, powiedzmy, darczyńców, jest polska Polonia. I tam pamiętam właśnie amerykańska Polonia z Chicago bardzo pomogła w tej akcji Sierra Leone, ale tu jest bardzo dużo mam z Belgii Polaków. Proste panie sprzątające po domach tam. One bardzo często są opiekunkami, tymi sponsorami konkretnych dziewczynek. To tam mam z 15 takich kobiet, czy też z Irlandii. Polonia z Irlandii, Polonia z Francji. Tu mam lekarzy, na przykład onkologów, których potem też proszę o to, żeby mi pomagali konsultować jakieś przypadki. I bardzo są otwarci, zawsze znajdują czas, chociaż wiadomo, lekarze zajęci są. Wysyłam im diagnostykę, jakieś tam opisy, wyniki badań i oni tam ewentualnie doradzają, co zrobić, czy też potwierdzają mi, czy zastosowane leczenie ma sens. A czasami po prostu mówią, wiesz, Daria, weź im powiedz, żeby głowy nie zawracali, bo czasami po prostu no, jakieś tam szamańskie sposoby stosują i ta medycyna czasami tak na tyle kuleje, że ja, ale potrzebuję weryfikacji listy 20 leków, które się daje pani tam jakiejś starszej seniorce, z czego tam, nie wiem, polski lekarz mówi, dobra, zostaw te 3, a reszta to w ogóle out, nie, bo to bez sensu. Dalej, no jakby program sportowy, różne dyscypliny, buduję boiska w Kiberaslam w 2014, potem w 2020 w czasie COVID-u zbudowanych 15 boisk wyposażone. W jakim kraju? Kenia. Boiska przyszkolne, tam w Kiberze jest bardzo dużo szkół biednych, więc takie akcje, zbieram pieniądze na pomoce, które kupuję na miejscu, ale też oprócz pomocy sportowej, no w takich slumsowych rejonach, dzielnicach, jest problem z dostępem do wody. Kolejny mój projekt, dostęp do wody. Buduję studnie. W tej chwili, no w Ugandzie mam już tam, nie wiem, z 5 czy 6, w Liberii też już z 5 czy 6, i zaczęłam kolejną w tym miesiącu, znaczy w sierpniu zaczęłam kolejną w Ugandzie, bo to jest bardzo duży problem. Dostęp do wody, ludzie chodzą po 2-3 godziny z jakimiś karnistrami, wiaderkami, dzieci też tam muszą jakąś chociaż w butelkę nieść tej wody. Woda jest brana z takich źródeł typu jakieś bajorko, woda taka mętna, biaława, z jakichś bajorek takich, albo często w Ugandzie, to akurat wioska, którą się opiekuje, jest na pograniczu parku, Narodowego Parku imienia Królowej Elżbiety. Dużo dzikich zwierząt, tam im wchodzi na pola, niszczy uprawy i tak dalej, ale oni chodzą do tego parku, do źródła wody. Czasami dzieci są atakowane przez te dzikie zwierzęta, więc to jest jakby drugie wyzwanie, które wiąże się z tym, że po tą wodę trzeba daleko chodzić, brudną wodę. No więc tam jest oczywiste, że no trzeba blisko gdzieś domost te ujęcia wody budować. I kolejny projekt przypomina się od razu teraz, mówiąc o terenach wiejskich. Women Empowerment. Uczymy kobiety nowych upraw, czy też nawet wykorzystujemy te ich umiejętności, które mają. Zaczynamy uprawy, nie wiem, arbuzów, papryki zielonej, kawy niedawno w Ugandzie i zwierząt. Kury, hodowlę kur, kóz. Kolejny projekt, który robię, to jest taki projekt Adoptuj babcię, adoptuj dziadka. Seniorzy, którzy są samotni. Oni są tam zdani na siebie, ewentualnie na sąsiadów, o ile ich stać na to, żeby nakarmić taką osobę. Wyposażamy panel solarny. Wow, mieć panel solarny to jest w ogóle już nie wszyscy we wsi mają. Godne warunki do życia, materac do spania. Łóżko to już jest w ogóle, to taka babcia Silpa, która niedawno zmarła, a w Kenii była tą pierwszą osobą, która zainicjowała ten program. Jak dostała łóżko, to powiedziała, o to było w 2020 roku, ona miała wtedy 90 lat, ponieważ to jest jej pierwsze łóżko w życiu. I ona folii nie zdjęła z tego łóżka. Głaskała to łóżko, pamiętam, bo wideo dostawałam z tego przekazania, tych pomocy. Pościel, koc, poduszka. Ale też czasami po prostu trzeba i nakarmić tych ludzi. Na początku dać im coś do jedzenia, naczynia kupić, kuchenkę gazową, żeby tam tym takim brykietem, brykiet jest drogi. No gaz w sumie też, ale jak ktoś na stałe się obliguje pomagać, no to ma tam nie, te $10 miesięcznie na gaz. Dzieci niepełnosprawne. Teraz ostatnio dziewczynka niepełnosprawna dostała wózek, całe wyposażenie też nie miała, materaca dostała, wszystko co potrzebne do godnego życia, jakieś tam wyposażenie szkolne też. Co jeszcze z tych obszarów? Oczywiście też taki mentoring od razu dostają, czyli taki model biznesowy, kiedy uczymy kobiety upraw czy robienia, często też są takie projekty związane z pieczeniem, gotowaniem, to w Ugandzie czy w Liberii, to też uczymy modelu biznesowego, czyli nie przejedz tych pieniędzy. Jeżeli robicie w grupie mydło też w płynie czy w kostkach, to też jest jeden z projektów, które robimy, to grupa kobiet, która dostaje wsparcie, dostaje trening, dostaje też informacje, słuchajcie, tyle żeście zarobiły, jak sprzedacie, to tyle taki procent macie przeznaczyć na jakby zakup produktów na kolejną turę. Nie wiem, tyle macie wziąć dla siebie jako powiedzmy zarobek, ale to ma być takie długoterminowe. Nie przejedźcie tego, bo nie będę wam dalej pomagać. Macie wędkę, a nie rybę. No to długa droga, żeby uczyć tego, ale jakoś tam. Daria, musimy kończyć, bo ja bym chciał cię słuchać jeszcze kilka godzin. Jesteś wspaniałą osobą. No, jestem zaszczycony, że mogłem w ogóle z tobą porozmawiać. Powiedz na zakończenie krótko, jak można tobie pomóc. Bo ty działaś na własną rękę, nie stoi za tobą żadna organizacja. 26. wyjazd przede mną. Za kilka dni lecę do birmańskich uchodźców. Historia zatoczyła koło, znów do Birmy, tak? Jadę na granicę tajsko-birmańską, jadę do Tajlandii i potem lecę dalej pod granicę do obozu, więc troszkę inne warunki będą niż stricte w Birmie nad takim jeziorem Inle uroczym, gdzie brakuje tutaj w obozie dla uchodźców wszystkiego. Jadę tam z projektem pierwszej pomocy i sportu. Będę uczyć pierwszej pomocy, mam sprzęt edukacyjny, fantomy i tak dalej, i tak dalej. Jak można im pomóc? No można przede wszystkim w miarę możliwości włączyć się do któregoś z projektu. Można zasponsorować studnię, która kosztuje między 550 a $800. Wbudowanie studni dla 1000 osób, powiedzmy. To są takie pieniądze. Można zasponsorować edukację dziewczynek. Zawsze któraś potrzebuje pomocy i to są środki między, nie wiem, $120 rocznie, a 180 w zależności od poziomu nauczania, czy też trening taki zawodowy. Można kupić maszynę do szycia jako narzędzie potem pracy. Można ufundować jakiś sprzęt sportowy i tak dalej, i tak dalej. Ja współpracuję, nie mając swojego NGO-su, bo nie mam odwagi go otworzyć, z taką fundacją Multis Multum, która po prostu użycza mi swoje konto i środki się wpłaca na konto tej fundacji, tak żeby nie było, że... Jak ona się nazywa? Powtórz, proszę. Fundacja Multis Multum, ale w razie czego proszę o kontakt przez media, social media, Facebook, Instagram, czy też przez LinkedIn, gdzie mam swój kontakt, gdzie też dzień w dzień piszę o projektach, o tej różnorodności, że tak powiem, i pokazuję, w jaki sposób można pomóc. To nie są duże środki, dzięki którym można zmienić komuś życie. Bo tak jak mówię, rok nauki to jest 100 parę dolarów i ktoś, jakaś dziewczynka może przez rok chodzić fizycznie do szkoły i się uczyć. Po raz pierwszy w tym roku nie biorę urlopu, żeby jechać na swoją kolejną wyprawę, tylko firma, w której pracuję od listopada, wzięła jako moje projekty częściowo pod swoją opiekę i akceptuje to, że jako charity manager w tej firmie no mam po prostu to w zakresie swoich obowiązków, ale to po prostu ukłon firmy od wielu lat wspierającej mnie w niektórych projektach i właściciela Sebastiana. Tak, najlepiej się skontaktować, powiem, jakie są bieżące potrzeby, czego jeszcze potrzebuję. Czasami po prostu, jak jestem na miejscu, wypadają różne potrzeby i wtedy doraźnie działam. Tak. Gościem cyklu Ludzie była wspaniała Daria Mejnartowicz. Daria, dziękuję ci, że znalazłaś dla nas czas. Do usłyszenia i umawiamy się na dalszą część twojej historii. Obiecaj, że przy kolejnej okazji będziemy mogli z tobą znów porozmawiać. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Chętnie dzielę się tymi informacjami, bo wiem, że mogę zainspirować państwa. I też ja mam takie przekonanie, że ja nie tylko pomagam tym docelowym beneficjentom, jakim są te poszkodowane, powiedzmy, osoby, ale też pomagam pomagać. I uważam, że to jest 50-50. Pomoc osobom, które chcą, a nie wiedzą jak, nie mają możliwości czasu, natomiast mogą w inny sposób pomóc. Moja droga, czynisz dobro. Do usłyszenia. Dziękuję. Autopromocja. Trudno o bardziej emocjonujące muzyczne wydarzenie w Polsce. Co 5 lat wszyscy stają się specjalistami od Chopina. Skoro tak, to my także do nich dołączamy. I Like Chopin o konkursie chopinowskim w Trójce. Dlaczego w Warszawie gra się ciągle